พร้อมกันนั้นการฝึกสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งก็จะเกิดมีขึ้นในห้องเรียนในบ้านในทุ่งนาในที่ทำงานและในสถานที่ทุกๆแห่งตัวอย่างเช่นเมื่อจะสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งครูก็ทำตนเป็นกัลยาณมิตรโดยอาจชี้แจงให้นักเรียนเห็นคุณค่าความดีของวิชานั้นหรือเรื่องราวนั้นให้มองเห็นว่าวิชานั้นมีประโยชน์อย่างไรอาจเป็นประโยชน์ของตัวผู้เรียนเองเกี่ยวกับการหางานทำการได้รับผลตอบแทนหรือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นต้นคือใช้โลภะเป็นปัจจัยแก่ฉันทะก็ได้หรือถ้าจะให้ดีควรเป็นประโยชน์ของส่วนรวมเช่นความเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์คือฉันทะบริสุทธิ์ก็ได้จนทำให้นักเรียนเกิดความรักความพอใจอยากเรียนเพราะอยากรู้วิชานั้นวิชาคือเราเป็นสิ่งที่สติปัญญาทำให้เกิดคึกคักที่จะเรียนหรือกล่าวถึงตัวอย่างการกระทำสำเร็จของผู้อื่นให้เกิดกำลังใจสู้เป็นต้นเรียกว่าปลุกเร้าวิริยะขึ้นมาหรืออาจปลุกเร้าในแง่ของความรู้สึกเกี่ยวกับหน้าที่หรือความรับผิดชอบให้เห็นความเกี่ยวข้องและความสำคัญของเรื่องนั้นต่อชีวิตหรือต่อสังคมเช่นเรื่องเกี่ยวกับภัยอันตรายและความปลอดภัยเป็นต้นซึ่งแม้นักเรียนจะไม่ได้ชอบไม่ได้รักเรื่องนั้นแต่ก็จะเอาใจใส่ตั้งจิตจดจ่อเรียนอย่างแน่วแน่เรียกว่าทำจิตตะให้เกิดมีขึ้นหรือครูอาจสอนตามแนวของการสำรวจตรวจสอบสืบสวนทดลองหรือค้นคว้าหาเหตุผลเช่นตั้งเป็นปัญหาหรือคำถามเป็นต้นซึ่งทำให้นักเรียนต้องใช้วิมังสานักเรียนก็จะเรียนอย่างมีสมาธิได้เหมือนกันเรียกว่าใช้วิธีแห่งวิมังสายิ่งถ้าครูจับลักษณะนิสัยของนักเรียนได้แล้วปลุกเร้าอิทธิบาทข้อที่ตรงกับลักษณะนิสัยอย่างนั้นก็ยิ่งดีหรืออาจปลุกอิทธิบาทหลายๆข้อไปพร้อมกันก็ได้นอกจากนี้ผู้เรียนหรือผู้ทำงานที่ฉลาดอาจใช้โยนิโสมนสิการปลุกเร้าอิทธิบาทขึ้นมาใช้สร้างผลสำเร็จได้ด้วยตนเองขอยกข้อความจากบาลีมาเป็นเครื่องทบทวนความเข้าใจเริ่มตั้งแต่ความหมายของคำว่าอิทธิไปทีเดียวอิทธิแปลว่าความสำเร็จคำว่าอิทธิหมายความว่าความสำเร็จความสำฤทธิ์การสำเร็จการสำเร็จด้วยดีการได้การได้จำเพาะการถึงสมบัติการถูกต้องการประจักษ์แจ้งการบำเพ็ญให้ถึงพร้อมซึ่งธรรมเหล่านั้นอิทธิแปลว่าฤทธิ์อย่างที่เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ภิกษุทั้งหลายอิทธิเป็นไฉนหรือกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมประกอบฤทธิ์ต่างๆได้มากมายหลายอย่างคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้จับใช้มือจับต้องรูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีกำลังฤทธิเดชมากมายถึงเพียงนี้ก็ได้ใช้อำนาจทางกายถึงพรหมโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทธิภิกษุทั้งหลายอิทธิบาทเป็นไฉนหรือมันคาใด ปฏิปทาใดย่อมเป็นไปเพื่อการได้อิทธิเพื่อประสบอิทธิมันคาปฏิปทานี้เรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทภาวนาคือการเจริญอิทธิบาทเป็นไฉนหรือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานะสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานะสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานะสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานะสังขารนี้เรียกว่าอิทธิบาทภาวนาภิกษุทั้งหลายหากว่าภิกษุอาศัยฉันทะจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิภิกษุนั้นยังฉันทะให้เกิดขึ้นพยายามระดมความเพียรประคับประคองตั้งจิตไว้เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันชั่วร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ได้ไม่เลือนหายเพื่อพิยะโยภาพเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญเต็มบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารฉันทะนี้ด้วยฉันทะสมาธินี้ด้วยประธานสังขารเหล่านี้ด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดจากฉันทะและประธานสังขารที่ความเพียรสร้างสรรค์หากว่าภิกษุอาศัยวิริยะจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าวิริยะสมาธิวิริยะนี้ด้วยวิริยะสมาธินี้ด้วยประธานสังขารเหล่านี้ด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารหากว่าภิกษุอาศัยจิตจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าจิตตสมาธิจิตตะนี้ด้วยจิตตะสมาธินี้ด้วยประธานสังขารเหล่านี้ด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิและประธานสังขารหากว่าภิกษุอาศัยวิมังสาจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าวิมังสาสมาธิวิมังสานี้ด้วยวิมังสาสมาธินี้ด้วยประธานสังขารเหล่านี้ด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารปฏิปทาที่ให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉนหรือมันคามีองค์8ประการอันเป็นอริยะนี้แหละกล่าวคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปถึงสัมมาสมาธินี้เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงอิทธิบาทภาวนาภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4อย่างเหล่านี้เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการไปจากที่มิใช่ฝั่งมิใช่จุดหมายสู่ที่อันเป็นฝั่งคือจุดหมายข้อ3การเจริญสมาธิอย่างสามัญหรือฝึกสมาธิโดยใช้สติเป็นตัวนำการฝึกสมาธิด้วยอิทธิบาท4นั้น ตามปกติใช้ได้กับงานหรือการประกอบกิจต่างๆเช่นการเล่าเรียนและกิจกรรมทั้งหลายซึ่งมีความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของงานหรือกิจนั้นๆเป็นเป้าหมายให้แก่อิทธิบาท4ทำให้เกิดแรงความเพียรประกอบการที่เรียกว่าประธานสังขารขึ้นมาพุ่งแล่นไปสู่เป้าหมายนั้นจึงทำให้เกิดสมาธิคือหนุนให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ได้แต่ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั่วไปที่คนเราสัมพันธ์กับอารมณ์ซึ่งเพียงผ่านไปผ่านไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นิ่งเฉยหรือดำรงอยู่ตามสภาพย่อมไม่มีฐานที่ตั้งตัวหรือทำการของอิทธิบาทในกรณีเช่นนี้องค์ธรรมที่จะใช้เป็นเครื่องชักนำหรือฝึกให้เกิดสมาธิก็คือองค์ธรรมพื้นฐานที่เรียกว่าสติเพราะสติเป็นเครื่องดึงและคุมจิตไว้กับอารมณ์คือสิ่งที่พึงเกี่ยวข้องและกิจที่ต้องทำในเวลานั้นดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าสติเป็นที่พึ่งพำนักของใจการฝึกสมาธิด้วยอาศัยสติเป็นหลักแยกเป็น2วิธีใหญ่คือ 1. การฝึกเพื่อใช้งานทางปัญญาหรือมุ่งประโยชน์ทางปัญญาได้แก่การใช้สตินำทางให้แก่ปัญญาหรือทำงานร่วมกับปัญญาโดยคอยจับอารมณ์ทรงเสนอให้ปัญญารู้หรือพิจารณาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสติดึงหรือกุมจิตอยู่กับอารมณ์แล้วปัญญาก็พิจารณาหรือรู้เข้าใจอารมณ์นั้นตามวิธีฝึกแบบนี้สมาธิไม่ใช่ตัวเน้นแต่พลอยได้รับการฝึกไปด้วยพลอยเจริญไปด้วยพร้อมกับที่พลอยช่วยส่งเสริมการใช้ปัญญาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นด้วยการฝึกแบบนี้ได้แก่วิธีการส่วนใหญ่ของสติปัฏฐานซึ่งได้แสดงหลักการทั่วไปไว้แล้วในตอนที่ว่าด้วยสัมมาสติข้างต้นแต่เรียกได้ว่าเป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันข้อ2การฝึกเพื่อสร้างสมาธิล้วนๆหรือมุ่งลึกลงไปในทางสมาธิเพียงด้านเดียวได้แก่การใช้สติคอยจับอารมณ์ไว้ให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นไม่คลาดจากกันหรือตรึงจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่กำลังกำหนดนั้นเรื่อยไปเป็นวิธีการที่เน้นสมาธิโดยตรงแม้หากบางครั้งจะใช้ปัญญาบ้างก็เพียงเล็กน้อยเป็นส่วนประกอบเช่นเพียงคิดพิจารณารู้ไปตามที่จำมาไม่มุ่งอย่างถึงตัวสภาวะการฝึกแบบนี้ได้แก่ส่วนสาระสำคัญของวิธีฝึกแบบที่4คือการเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนที่จะกล่าวต่อไปหนังสือนี้มุ่งกล่าวเฉพาะหลักการทั่วไปยังไม่กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีปฏิบัติจึงขอผ่านหัวข้อนี้ไปก่อนข้อ4การเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนคำว่าการเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนในที่นี้หมายถึงวิธีฝึกอบรมเจริญสมาธิอย่างที่ได้ปฏิบัติสืบๆกันมาในประเพณีการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทตามที่ท่านนำลงเขียนอธิบายไว้ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นวิธีการที่ปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังเป็นงานเป็นการโดยมุ่งฝึกเฉพาะแต่ตัวสมาธิแท้ๆภายในขอบเขตที่เป็นระดับโลกีทั้งหมดซึ่งกำหนดวางกันไว้เป็นรูปแบบมีขั้นตอนที่ดำเนินไปตามลำดับเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนฝึก วิธีเจริญกรรมฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างและความก้าวหน้าในการฝึกจนได้รับผลในขั้นต่างๆตลอดถึงฌานสมาบัติและโลกียะอภิญญาทั้งหลายวิธีเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนนั้นสรุปความตามที่ท่านแสดงไว้เป็นลำดับขั้นตอนใหญ่ได้คือเบื้องแรกเมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีหรือชำระศีลให้หมดจดแล้ว 1. ตัดปริโภทคือข้อติดข้องหรือเหตุกังวล10ประการ 2. เข้าหากัลยาณมิตรคือครูอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะที่จะให้กรรมฐาน 3. รับเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน40อย่างที่เหมาะกับจริยาของตน 4. ก็เข้าอยู่ในวัดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ปฏิบัติซึ่งเหมาะแก่การเจริญสมาธิข้อขอตัดปริโภทคือข้อกังวลเล็กๆน้อยๆเสียให้หมดข้อ5ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิรายละเอียดของวิธีปฏิบัติตามหัวข้อเหล่านี้ท่านกล่าวไว้สำหรับพระภิกษุผู้จะทำการฝึกสมาธิอย่างจริงจังอาจเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีถ้าคฤหัสถ์จะปฏิบัติหรือผู้ใดจะฝึกระยะสั้นๆก็พึงจับเอาสาระมาใช้เท่าที่เหมาะข้อ1ปริโภทแปลว่าเครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนี่ยวซึ่งเป็นเหตุให้ใจพวักพวนห่วงกังวลไม่โปร่งแปลกันง่ายๆว่าความกังวลเมื่อมีปริโภทก็จะทำให้ปฏิบัติก้าวหน้าไปได้ยากไม่อำนวยโอกาสแก่การเกิดสมาธิจึงต้องกำจัดเสียปริโภทนั้นท่านแสดงไว้10อย่างคือ 1. ที่อยู่หรือวัดตนมีของใช้เก็บสะสมไว้มากหรือมีงานอะไรค้างอยู่เป็นกังวลแต่ถ้าใจไม่ผูกพันก็ไม่เป็นไร 2. ตระกูลคือตระกูลญาติหรือตระกูลอุปถัมภ์ซึ่งสนิทสนมห่างไปใจคอยห่วงทำควรทำใจให้ได้ 3. ลาภเช่นมีคนเลื่อมใสมากมาหามาถวายของมัววุ่นอยู่ไม่เป็นอันปฏิบัติควรปลีกตัวไปหาที่สงัด 4. คณะเช่นมีคณะศิษย์ที่ต้องสอนยุ่งอยู่กับงานสอนและแก้ความสงสัยควรทำให้เสร็จเรื่องที่ค้างหรือหาคนแทนเป็นต้นแล้วขอโอกาสลาไป 5. กรรมคือการงานโดยเฉพาะนวกรรมการก่อสร้างควรทำให้เสร็จหรือมอบหมายแก่ใครให้เรียบร้อย 6. อัฏฐานะคือการเดินทางไกลด้วยกิจธุระเช่นไปบวชพระเนนพึงทำเสียให้เสร็จหมดกังวล 7. ญาติทั้งญาติทั้งญาติทางบ้านและญาติทางวัดคืออุปัชฌาย์อาจารย์ศิษย์เพื่อนศิษย์ป่วยไข้ต้องขวนขวายรักษาให้หายจนหมดห่วงแต่อาพาธคือตนเองป่วยไข้รีบรักษาให้หายถ้าดูท่าจะไม่หายก็ให้ทำใจสู้ว่าฉันจะไม่ยอมเป็นทาสของแกจะปฏิบัติละ 9. คันธะคือปริยัติหรือสิ่งที่เล่าเรียนเป็นปริโภทสำหรับผู้วุ่นกับการรักษาความรู้เช่นสาธยายเป็นต้นถ้าไม่วุ่นก็ไม่เป็นไร 10. อิทธิคือฤทธิ์ของปุถุชนเป็นภาระในการรักษาแต่เป็นปริโภทสำหรับผู้บำเพ็ญวิปัสสนาเท่านั้นไม่เป็นปริโภทแก่การเจริญสมาธิโดยเฉพาะ พราะผู้ที่เจริญสมาธิยังไม่มีฤทธิ์ที่จะห่วงข้อ2เมื่อตัดปริโภคได้แล้วไม่มีอะไรติดข้องค้างใจพึงไปหาท่านที่สามารถสอนกรรมฐานให้แก่ตนได้ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีงามใฝ่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอย่างแท้จริงเรียกว่ากัลยาณมิตรคือผู้ประกอบด้วยกัลยาณมิตรธรรม7ประการคือน่ารักน่าเคารพน่าเจริญใจรู้จักว่ารู้จักพูดยอมให้พูดยอมให้ว่าแถลงเรื่องลึกซึ้งได้และไม่ชักนำในเรื่องไม่ควรกัลยาณมิตรนั้นถ้าให้ดีควรได้พระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ก็หาพระอรหันต์พระอริยบุคคลระดับรองลงมาท่านผู้ได้ฌานผู้ทรงพระไตรปิฎกจนถึงท่านที่เป็นพหูสูตรลดหลั่นกันลงมาท่านว่าพระปุถุชนที่เป็นพหูสูตรบางทีสอนได้ดีกว่าพระอรหันต์ที่ไม่เป็นพหูสูตรเสียอีกเพราะพระอรหันต์ถนัดแต่แนวปฏิบัติที่ท่านผ่านมาเองเท่านั้นบอกทางไปได้พอจำเพาะตัวและบางองค์ก็ไม่ถนัดเชิงสอนอีกด้วยส่วนพระพหูสูตรได้ค้นคว้ามากสอบสวนมาหลายอาจารย์แสดงทางไปให้เห็นกว้างขวางและรู้จักกลวิธียักเยื้องสอนให้เหมาะยิ่งได้พระอรหันต์ที่เป็นพหูสูตรก็ยิ่งดีเมื่อหากัลยาณมิตรได้แล้วพึงเข้าไปหาทำวัดปฏิบัติต่อท่านแล้วขอโอกาสเรียนกรรมฐานจากท่านข้อ3รับหรือเรียนกรรมฐานที่เหมาะกับจริยาของตนพึงเข้าใจความหมายของจริยาและกรรมฐานพอเป็นเขาด้วยกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการทำงานของจิตหรือที่ให้จิตทำงานมีความหมายเป็นทางการว่าสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนาหรืออุปกรณ์ในการฝึกอบรมจิตหรืออุบายหรือกลวิธีเหนี่ยวนำสมาธิพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เอามาให้จิตกำหนดจิตจะได้มีงานทำเป็นเรื่องเป็นราวสงบอยู่ที่ได้ไม่เที่ยววิ่งลั่นเตลิดหรือเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปอย่างไร้จุดหมายเฉพาะในกรณีนี้ก็คือสิ่งที่เอามาให้จิตกำหนดเพื่อชักนำให้เกิดสมาธิหรืออะไรก็ได้ที่พอจิตกำหนดจับเข้าแล้วจะชักนำจิตให้แน่วแน่อยู่กับมันจนเป็นสมาธิได้เร็วและมั่นคงที่สุดพูดให้สั้นที่สุดว่าสิ่งที่ใช้ฝึกสมาธิกรรมฐานเท่าที่พระอรรถกถาจารย์รวบรวมแสดงไว้มี40อย่างคือกสศีล10แปลกันว่าวัตถุอันจูงใจหรือวัตถุสำหรับเพ่งหรือจูงจิตให้เป็นสมาธิเป็นวิธีใช้วัตถุภายนอกเข้าช่วยโดยวิธีเพ่งเพื่อรวมให้เป็นหนึ่งมี10อย่างคือกภูตกสิณวงเล็บกสิณคือมหาภูตรูป4คือปฐวีดินอาโปน้ำเตโชไฟวายโยลมขอวันนะกสิณวงเล็บกสิณคือสี4อย่างคือนีนสีเขียวปีตะสีเหลืองโลหิตะสีแดงโอทาตะสีขาวพอกสิณอื่นๆคืออาโลกะแสงสว่างปริชินนากาศเรียกสั้นว่าอากาศคือช่องว่าง กสิณสิบนี้จะใช้ของที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็ได้ตกแต่งจัดทำขึ้นให้เหมาะกับการใช้เพ่งโดยเฉพาะก็ได้แต่โดยมากนิยมวิธีหลังขออสุภะสิบได้แก่พิจารณาซากศพในระยะต่างๆรวม10ระยะเริ่มแต่ศพที่ขึ้นอืดไปจนถึงศพที่เหลือแต่โครงกระดูกข้อคออนุสติ10คืออารมณ์ดีงามที่ควรระลึกถึงเนืองๆได้แก่1พุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพิจารณาคุณของพระองค์2ธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมและพิจารณาคุณของพระธรรม3สังฆานุสติระลึกถึงพระสงฆ์และพิจารณาคุณของพระสงฆ์4ศีลานุสติระลึกถึงศีลพิจารณาศีลของตนที่ได้ประพฤติบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อย5จาคานุสติระลึกถึงจาคะทานที่ตนได้บริจาคแล้วและพิจารณาเห็นคุณธรรมคือความเผื่อแผ่เสียสละที่มีในตน6เทวตานุสติระลึกถึงเทวตาหมายถึงเทวดาที่ตนเคยได้รู้ได้ยินมาและพิจารณาเห็นคุณธรรมซึ่งทำให้คนเป็นเทวดาตามที่มีอยู่ในตน7มรณสติระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดาพิจารณาให้เกิดความไม่ประมาท8กายคตาสติสติอันไปในกายหรือระลึกถึงเกี่ยวกับร่างกายคือกำหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าประกอบด้วยส่วนต่างๆคืออาการ32อันไม่สะอาดไม่งามน่าเกลียดเป็นทางรู้เท่าทันสภาวะของกายนี้มิให้หลงไหลมัวเมา9อานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออก10อุปสมานุสติระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบคือนิพพานและพิจารณาคุณของนิพพานอันเป็นที่หายร้อนดับกิเลสและไร้ทุกข์ข้องออัปปมัญญา4คือธรรมที่พึงแผ่ไปในสัตว์มนุษย์ทั้งหลายอย่างมีจิตใจสม่ำเสมอทั่วกันไม่มีประมาณไม่จำกัดขอบเขตโดยมากเรียกกันว่าพรหมวิหาร4คือธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐธรรมประจำใจที่ประเสริฐบริสุทธิ์หรือคุณธรรมประจำตัวของท่านผู้มีจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่คือ 1. เมตตาความรักคือปรารถนาดีมีไมตรีอยากให้มนุษย์สัตว์มีสุขทั่วหน้า 2. กรุณาความสงสารคืออยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ 3. มุทิตาความพลอยยินดีคือพลอยมีใจแช่มชื่นเบิกบานเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขและเจริญงอกงามประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น 4. อุเบกขาความมีใจเป็นกลางคือวางจิตเรียบสงบสม่ำเสมอเที่ยงตรงดุจตราช่างมองเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายได้รับผลดีผลร้ายตามเหตุปัจจัยที่ประกอบไม่เอ็นเอียงไปด้วยชอบหรือชังข้อจออาหาเรปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารข้อชอจตุธาตุววัตฐาน กำหนดพิจารณาธาตุ4คือพิจารณาเห็นร่างกายของตนโดยสักว่าเป็นธาตุ4แต่ละอย่างแต่ละอย่างพชอรูปหรืออารูปะ4ได้แก่กำหนดภาวะที่เป็นอรูปธรรมเป็นอารมณ์ใช้ได้เฉพาะผู้ที่เพ่งกสิณ9อย่างแรกข้อใดข้อหนึ่งจนได้จตุตถาฌานมาแล้วคือ 1. อากาสานัญจายตนะกำหนดช่องว่างหาที่สุดไม่ได้ซึ่งเกิดจากการเพิกกสิณออกไปเป็นอารมณ์ 2. วิญญาณัญจายตนะกำหนดวิญญาณหาที่สุดไม่ได้คือเลิกกำหนดที่ว่างเลยไปกำหนดวิญญาณที่แผ่ไปสู่ที่ว่างแทนเป็นอารมณ์ข้อ 3. อากินจัญญายตนะเลิกกำหนดวิญญาณเป็นอารมณ์เลยไปกำหนดภาวะไม่มีอะไรเลยเป็นเจ้าเป็นอารมณ์ 4. เนวสัญญานาสัญญายตนะเลิกกำหนดแม้แต่ภาวะไม่มีอะไรเลยเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่กรรมฐานทั้งหมดนี้บางท่านจัดเป็นสองประเภทคือ1สัพพัตตกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานที่ใช้ประโยชน์ได้หรือควรต้องใช้ทุกที่ทุกกรณีคือทุกคนควรเจริญอยู่เสมอได้แก่เมตตาและมรณสติ 2. ปาริหาริยะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานที่ต้องบริหารหมายถึงกรรมฐานที่เหมาะกับจริยาของแต่ละบุคคลซึ่งเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วจะต้องคอยเอาใจใส่รักษาอยู่ตลอดเวลาให้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติที่สูงยิ่งขึ้นไปท่านว่ากรรมฐาน40อย่างนั้นแตกต่างกันโดยความเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะนิสัยความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลที่เรียกว่าจริยาต่างๆถ้าเลือกได้ถูกกันเหมาะกันก็ปฏิบัติได้ผลดีและรวดเร็วถ้าเลือกผิดอาจทำให้ปฏิบัติได้ล่าช้าหรือไม่สำเร็จผลจริยาแปลว่าความประพฤติปกติหมายถึงพื้นเพของจิตพื้นนิสัยลักษณะความประพฤติที่หนักไปในทางใดทางหนึ่งตามสภาพจิตที่เป็นปกติของบุคคลนั้นๆตัวความประพฤติหรือลักษณะนิสัยนั้นเรียกว่าจริยาบุคคลผู้มีลักษณะนิสัยและความประพฤติอย่างนั้นๆเรียกว่าจริต เช่นคนมีราคะจริยาเรียกว่าราคะจริตเป็นต้นจริตประเภทใหญ่ๆมี5คือ 1. ราคะจริตผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติมีลักษณะนิสัยหนักไปทางราคะประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงามละมุนละไมควรใช้กรรมฐานคู่ปรับคืออสุภะและกายคตาสติ 2. โทสะจริตผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติมีลักษณะนิสัยหนักไปทางโทสะประพฤติหนักไปทางใจร้อนหงุดหงิดรุนแรงกรรมฐานที่เหมาะคือเมตตารวมถึงพรหมวิหารข้ออื่นๆและกสิณโดยเฉพาะวันนะกสิณ 3. โมหะจริตผู้มีโมหะเป็นความประพฤติปกติมีลักษณะนิสัยหนักไปทางโมหะประพฤติหนักไปทางเขลาเหงาซึมเงื่องงมงงงมงาย ใครว่าอย่างไรก็คอยเห็นคล้อยตามไปพึงแก้ด้วยการมีการเรียนไต่ถามฟังธรรมสนทนาธรรมตามการหรืออยู่กับครูวงเล็บกรรมฐานที่เกื้อกูลคืออานาปานสติวงเล็บปิดข้อ4ศรัทธาจริตผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติมีลักษณะนิสัยมากด้วยศรัทธาประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้งชื่นบานน้อมใจเลื่อมใสโดยง่ายพึงชักนำไปในสิ่งที่ควรแก่ความเลื่อมใสและความเชื่อที่มีเหตุผลเช่นระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและศีลของตนวงเล็บอนุสติ6ข้อแรกได้ทั้งหมดวงเล็บปิด5พุทธิจริตหรือญาณจริตผู้มีความรู้เป็นความประพฤติปกติมีลักษณะนิสัยความประพฤติหนักไปทางใช้ความคิดพิจารณาและมองไปตามความจริงพึงส่งเสริมด้วยแนะนำให้ใช้ความคิดพิจารณาสภาวธรรมและสิ่งดีงามที่ให้เจริญปัญญาเช่นพิจารณาไตรลักษณ์วงเล็บกรรมฐานที่เหมาะคือมรณสติอุปสมานุสติจตุธาตุววัฏฐานอาหาเรปฏิกูลสัญญาวงเล็บปิด 6. วิตกจริตผู้มีวิตกเป็นความประพฤติปกติมีลักษณะนิสัยความประพฤติหนักไปทางชอบครุ่นคิดวกวนนึกคิดจับจดฟุ้งซ่านพึงแก้ด้วยสิ่งที่สะกดอารมณ์เช่นเจริญอานาปานสติหรือเพ่งกสิณเป็นต้นอาการแสดงออกต่างๆกันในทางความประพฤติของจริตเหล่านี้เช่นเมื่อพบเห็นสิ่งของบางสักอย่างถ้ามีอะไรเป็นส่วนดีน่าชมอยู่บ้างใจของคนราคะจริตจะไปจับอยู่ที่ส่วนนั้นติดใจเล็งแลอยู่ได้นานๆส่วนอื่นที่เสียไม่ได้ใส่ใจส่วนคนโทสะจริตแม้ของนั้นจะมีส่วนดีอยู่หลายอย่างแต่ถ้ามีส่วนเสียหรือข้อบกพร่องอยู่สักหน่อยใจของเขาจะกระทบเข้ากับส่วนที่เสียนั้นก่อนไม่ทันได้พิจารณาเห็นส่วนดีก็จะไปเสียเลยคนพุทธิจริตคล้ายคนโทสะจริตอยู่บ้างที่ไม่ค่อยติดใจอะไรแต่ต่างกันที่ว่าคนโทสะจริตมองหาส่วนเสียหรือมองให้เสียทั้งที่ไม่เป็นอย่างนั้นจริงและพละไปอย่างหงุดหงิดขัดใจส่วนคนพุทธิจริตมองหาส่วนเสียข้อบกพร่องที่เป็นจริงและเพียงแต่ไม่ติดใจผ่านไปส่วนคนโมหะจริตมองเห็นแล้วจับจุดอะไรไม่ชัดออกจะเฉยๆถ้าใครว่าดีก็พลอยเห็นดีตามเขาไปถ้าเขาว่าไม่ดีก็พลอยเห็นไม่ดีคล้อยตามเขาไปฝ่ายคนวิตกจริตคิดจับจุดนึกถึงจุดดีตรงนี้บ้างส่วนไม่ดีตรงนั้นบ้างวุ่นไปวุ่นมาช่างไม่เสร็จตัดสินใจไม่ตกจะเอาหรือไม่เอาส่วนคนศรัทธาจริตมีลักษณะคล้ายคนราคะจริตอยู่บ้างคือมักมองเห็นส่วนที่ดีแต่ต่างที่ว่าคนศรัทธาจริตเห็นแล้วก็ชื่นชมซาบซึ้งใจเรื่อยๆไปไม่ติดใจอ้อยอิงอย่างพวกราคะจริตอย่างไรก็ตามคนมักมีจริตผสมเช่นราคะผสมวิตกโทสะผสมพุทธิเป็นต้นในการปฏิบัติบำเพ็ญสมาธินอกจากเลือกกรรมฐานให้เหมาะสมกับจริตแล้วแม้แต่สถานที่อยู่อาศัยบรรยากาศ หนทางของใช้อาหารเป็นต้นท่านก็ยังแนะนำให้เลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะคือเกื้อกูลเหมาะกันด้วยกรรมฐาน40นั้นนอกจากเหมาะกับจริตที่ต่างกันแล้วยังต่างกันโดยผลสำเร็จที่สามารถให้เกิดขึ้นสูงต่ำมากน้อยกว่ากันด้วยคือมีขอบเขตในการให้เกิดสมาธิระดับต่างๆไม่เท่ากันเพื่อรวบรัดจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรรมฐานกับจริยาที่เหมาะกันและระดับสมาธิที่กรรมฐานชนิดนั้นจะให้สำเร็จได้ตามตารางดังนี้ให้ดูตารางที่หน้า555เรื่องเกี่ยวกับกรรมฐาน40ท่านแสดงไว้อีกหลายอย่างแต่เห็นว่าพอจะถือเป็นข้อปลีกย่อยได้จึงขอยุติไว้เพียงนี้ในการรับเอากรรมฐานท่านให้ทำเป็นพิธีการสักหน่อยคือเข้าไปหาท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็กล่าวคำมอบตัวแก่พระพุทธเจ้าทํานองนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอสละอัตภาพนี้แก่พระองค์หรือมอบตัวแก่พระอาจารย์ก็ได้ว่าข้าแต่ท่านพระอาจารย์ข้าพระเจ้าขอสละอัตภาพนี้แก่ท่านการมอบตัวให้นี้เป็นกลวิธีสร้างความรู้สึกให้ปฏิบัติอย่างจริงจังเด็ดเดี่ยวช่วยทำลายความหวาดกลัวทำให้ว่าง่ายทำให้ความรู้สึกระหว่างอาจารย์กับผู้ปฏิบัติถึงกันและเปิดโอกาสให้อาจารย์สอนและช่วยให้การฝึกได้อย่างเต็มที่พร้อมนั้นพึงทำพื้นใจของตนให้ประกอบด้วยอโลภะอโทสะอโมหะเนกขัมมะความใฝ่สงัดและความรอดพ้นกับทั้งทำจิตให้โน้มน้อมไปในสมาธิและนิพพานแล้วขอกรรมฐานขอฝ่ายพระอาจารย์ถ้ารู้จิตใจสิทธิ์ได้ก็กำหนดจริยาด้วยญาณ นั้นถ้ามิฉะนั้นก็สอบถามให้รู้เช่นว่าเธอเป็นพวกจริตใดลักษณะอาการความรู้สึกนึกคิดของเธอส่วนมากเป็นอย่างไรเธอนึกถึงพิจารณาอะไรแล้วสบายใจเธอน้อมไปในกรรมฐานไหนเป็นต้นแล้วบอกกรรมฐานที่เหมาะกับจริยาของเขานั้นชี้แจงให้รู้ว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมอย่างไรวิธีกำหนดและเจริญธรรมอย่างไรนิมิตเป็นอย่างไรสมาธิมีขั้นตอนอย่างไรวิธีรักษาเลี้ยงและทำสมาธิให้มีกำลังมากขึ้นทำอย่างไรเป็นต้นข้อ4ก็อยู่ในวัดที่เหมาะแก่การเจริญสมาธิความจริงควรอยู่วัดเดียวกับพระอาจารย์แต่ถ้าไม่ผาสุกก็พึงไปหาวัดที่เป็นสัปปายะสาระคือหาสถานที่ที่เหมาะเกื้อกูลแก่การปฏิบัติท่านให้เว้นวัดคือที่อยู่ซึ่งมีโทษ18ประการคือวัดใหญ่มีพระมากต่างจิตต่างใจเรื่องมากและไม่ค่อยสงบวัดใหม่ต้องพลอยไปยุ่งงานก่อสร้างกับเขาด้วยวัดเก่าจัดมีเรื่องดูแลมากวัดติดทางเดินอาคันตุกะมาบ่อยวัดมีสระหินวัดมีผักวัดมีดอกไม้วัดมีไม้ผลคนจะมากันเรื่อยเช่นมาเก็บดอกไม้ขอผลไม้เป็นต้นวุ่นวายวัดที่คนเชื่อถือมาก ว่ามีพระวิเศษเป็นต้นวัดติดเมืองวัดติดป่าวัดติดที่นาวัดมีคนไม่ถูกกันวัดติดท่าน้ำท่าบกวัดถิ่นห่างไกลชายแดนที่คนไม่นับถือพระศาสนาวัดติดพรมแดนคือเขตแห่งอำนาจระหว่างรัฐสองรัฐอาจเป็นการเสี่ยงภัยวัดไม่เป็นสัปปายะคือมีอารมณ์ต่างๆรบกวนวัดที่หากัลยาณมิตรไม่ได้ส่วนวิหารหรือวัดที่เหมาะสมคือเสนาสนะที่ประกอบด้วยองค์ห้าได้แก่หนึ่งไม่ไกลนักไม่ใกล้นักไม่ไปมาสะดวก 2. กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนไม่อึกกระทึก 3. ปราศจากการรบกวนของเหลือบยุงลมแดดสัตว์เสือคลาน 4. เมื่อพักอยู่ที่นั้นไม่ขัดสนปัจจัย 4. 5. มีพระเถระผู้เป็นพหูสูตรซึ่งจะสามารถเข้าไปสอบถามข้ออัดข้อธรรมให้ท่านช่วยอธิบายแก้ความสงสัยได้ขอตัดปริโภชเล็กๆน้อยๆคือข้อกังวลเกี่ยวกับร่างกายเครื่องใช้ประจำตัวไม่ต้องให้เป็นข้อกวนใจจุกจิกขึ้นอีกเช่นตัดโกนผมขนเล็บเย็บย้อมจัดการเรื่องผ้าจีวรให้เรียบร้อยชำระที่พักอาศัยให้สะอาดเป็นต้นข้อ 5. ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิกรรมฐานแต่ละประเภทมีรายละเอียดวิธีเจริญสมาธิแตกต่างกันไปแต่กระนั้นก็พอจะสรุปเป็นหลักการทั่วไปอย่างกว้างดังที่บางคัมภีร์แสดงไว้โดยจัดเป็นภาวนาคือการเจริญหรือการฝึกสามขั้นคือบริกรรมภาวนาอุปจารภาวนาและอัปปนาภาวนาแต่ก่อนจะกล่าวถึงภาวนาสามขั้นมีคำที่ควรทำความเข้าใจคำหนึ่งคือนิมิตคือเครื่องหมายสำหรับให้จิตกำหนดหรือภาพที่เห็นในใจซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานแบ่งเป็น3อย่างตามลำดับความเจริญคือ 1. บริกรรมนิมิตแปลว่านิมิตขั้นเตรียมหรือเริ่มต้นได้แก่สิ่งใดก็ตามที่กำหนดเป็นอารมณ์ในการเจริญกรรมฐานเช่นดวงกสิณที่เพ่งดูลมหายใจที่กำหนดหรือพุทธคุณที่กำหนดนึกเป็นอารมณ์ว่าอยู่ในใจเป็นต้น 2. อุคหนิมิตแปลว่านิมิตที่ใจเรียนหรือนิมิตติดตาได้แก่บริกรรมนิมิตนั่นเองที่เพ่งหรือนึกกำหนดจนเห็นแม่นยันกลายเป็นภาพติดตาติดใจเช่นดวงกสิณที่เพ่งจนติดตาหลับตามองเห็นเป็นต้น 3. ปฏิภาคนิมิตแปลว่านิมิตเสมือนนิมิตคู่เปรียบหรือนิมิตเทียบเคียงได้แก่